بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب الرجل يخطب على قوس. باب د بیان د دې کې چې یو سړی د خطبې په حالت کې په قوس یا عصا لیندا یا امسا باندې تکیه وي، دا مسنون عمل نه، سنت طریقه ده. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثني شعيب بن زريق شعيب بن زريق الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعيب ويش زناس وم ديو سري سرا چه غد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبت مرغرتيا باندي مشرف شبعو. يقال له الحكم بن حزن الكلفي چه غلا حکم ابن حزن الکلفی ویلشی د دې صحابی سره ناس وم. فانشأ يحدثنا، انشأ په معنا د شرع ده، نو هغه شروع شوه او چې خبرې کولې زمونږ سره. حکم ابن حزن رضی الله عنه موږ له احادیث بیانول خبرې ترې کولې. قال نويمي وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ز رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلوم سابع سبعة چزوم ومدو كساننا. اي في سبعة أنا سابعهم، فهو كسانوكي چباغيكي زوم نمبر وم. او تاسعة تسعة يعني نهوم نهموم دنهونا نه كسان ونزبك نهموم. فدخلنا عليه نمون وردن نشيو برسول الله صلى الله عليه وسلم باندي دو وفد بشكل كتلوم چي مون وكسان زبك وموم يا نه كسان زبك نهموم. نمون دا وفد برسول الله صلى الله عليه وسلم وردن نشيو. فقلنا يا رسول الله زرناك فادعو الله لنا بخير. نمون ويليو جئي رسول الله صلى الله عليه وسلم مونستا زيارة وملاقات لراغليو، ندى الله رب العالمين نمون دا پارد خير دعا وغوارا. فأمر بنا أو أمر لنا بشيء، نمون له حكم کرو یا زمونږ باره کې حکم کړو. دا او د شک ته دراوی نه چې کوم الفاظ ویلي، امر بنا یا امر لنا. بشیء من التمر پس شی باندې د کجورونا. وشان اذا کدون، وشان اذا کدون او حالت په دغه وخت کې په دغه زمانه کې دون کمزور یو، مطلب دا چې دغه وخت د کمزورتیا او د کجور وسو طاقت نه چانه کیدو. فأقمنا بها أياما، فأقمنا بها أياما نمون فدي مدينة كي سرز تيري كدوي. بها زمير راجي دي مدينة لا. فأقمنا بالمدينة أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضر شوي مون فدي كي جميلة رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. فقام متوكئا على عصا او قوس. نودري دلو رسول الله صلى الله عليه وسلم بداس حالت کی چتکیا وهن کی وعلى عصا پامسا باندي او قوس یا پلندی باندي. دا او شکت دراوینا چیا ور سره لاس کی امسا وا یا لندوا باغی تکیا والی. وفحمد الله واثنى عليه، دا الله حمد او سنای ویلی وا. وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثناي ويلي وبالله باندي دا كلمات خفيفات إلى آخره، دا منصوب دي بنزع الخافض. تقدیر د کلام داسې د حمد الله و اثنا علیه بکلمات خفیفات طیبات مبارکات د الله رب العالمین ثنای ویلی و چې دا مختصر کلمات پاک او مبارک کلمات ثم قال بی ویلی و فدي كلمات خفيفات كدا احتمال مشتش دا دي مرفوشي خبر دي شي دا مبتدا محذوف دا پارا وخطبته كلمات خفيفات دا غي خطبة دا مختصر كلمات مبارك او پاك خبري بي ثم قال بي فرمائلي ايها الناس اي خلق انكم لن تطيقوا او لن تفعلوا يقينا تستاسو وسو طاقت نشت دا وستاسو نلري او لن تفعلوا يا چرم تاسو دا كار نشي كولي كلما امرتم به هر هغه څه چې تاسو له حکم کول شي پاغي باندې یعنی کوم مامورات چې تاسو له بیانېږي نو هرگز تاسو داغي د عمل وسو طاقت نه لري پوره پوره عمل پې نه شي کولای ولیکن سددوا وابشروا لیکن درمیان روي کوي د سددوا معنا ده اطلبوا السداد والاستقامه تاسو درمیان روي کوي اعتدال کوي په دې امور کې او ابشرو او زیر واخلي چې تاسو له بد عملونو ثواب او اجر ملاويږي اگر کم وي ابشرو بالثواب على العمل وان قل تاسو خوش خبري او زیر واخلي چې تاسو له تاسو په اعمال باندې اجر او ثواب ملاويږي اگر کدا اعمال ملګوي سمعت أبا داود قال فبعض نسخو كده سراغ لدي چه قال أبو علي اللؤلوي سمعت أبا داود قال دا إمام أبو داود شاگرد چه غطن دا سنن روايط کرم نه أبو علي اللؤلوي ده وي چه إمام أبو داود نماو ردلي چه غويل ثبتني في شيء منه بعض أصحابي وقد كان انقطع من القرطاس ثبتني في شيء منه ما له بيان کړه د دې حدیث په بعضي الفاظو کې زما بعضي مرګرو وقد كان انقطع من القرطاس دا بعضي خبري او کلمات زما د کاپینه منقطع شوی او پاغي کینو مقصود د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې کلام سره دا دی چې دا حدیث ما د خپل استاد نه اوریدو نو په دې الفاظو سره ما کامل او تمام نه دی اوریدلې بلکې بعضي الفاظ د حدیث ما نفوت شوی او ما ځان سره په خپل کاپي کې د استاد ننو لیکلی نو ما سره چې په درس کې کم شریک مرګري او دا غي نه ما تپوسو کو نو د حدیث بعضي الفاظ د اغي نه ما په خپل کتاب کې سیوا کل او په دې حدیث کې می روایت کل نو دا د محدثین وغه دقت ده نهایت ورع او تقوا ده چې په حدیث کې کم الفاظ د استاز نه اوریدلی اغه ذکر کوي کمه چې د استاز نه ندی اوریدلی د شاګردانو نه د اغه تثبیت کړه ده نو اغه بیان کړي دي چې دا ټول الفاظ غلمه د استاز نه ندی اوریدلی زما په کتاب کې نو موجود د باز مرګرو نه ما تپوس کړه ده نو چې کم الفاظ زمانه ساقط شي زما کتاب کې نو نو غیر له بیان کړي نو دا حدیث می کامل په دې طریقه باندې ذکر کړي اسناد د دې حدیث حسن دی شهاب ابن خراش او شعيب ابن زريق چې کوم په دې اسناد کې راغلي دا دواړه صدوق دي لا باس بهما دا حدیث امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې دارنګ ابو یعلام په مسند کې ذکر کړي ابن خزیمه دا په خپل صحیح کې راوړي خو لیکن امام ابن خزیمه په خپل روایت کې دا واقعیا او دا قصه پکې نه ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا وفد د حکم ابن حزن الکلفی رضی الله عنه غنی دی او سوره زپاتې شوی او نبی صلی الله علیه وسلم د کجورو خوراک په دی باندې کړو دغه واقعیا په صحیح ابن خزیمه کې نشته هغه کې صرف دا بیان نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله خطبه وی نو پامسا یا قوس باندې تکیا والی وا او دغه الفاظ ویلیو بیا په احادیثو کې دا تفصیل نه راغلی چې دا امصاب په خیلاس باندې نیولې که په غس لاس باندې. نو د اهل علم دواړه قول شته، بعضی وای چې په یمین به نیسی، بعضی وای په یسار. علماء احناف وای چې کله یو وطن په توره باندې فتح شوی او مسلمانانو په زور زبردستی جهاد سره دغه وطن فتح کړی، نو بیا چې امام خطبه وای نو په غس لاس باندې به توره نیولی، په هغې باندې به تقیه وای. او په دې سره به مقصود دای چې د خلکو لوخی چې دا وطن مو فتح کړی دی د توری په زور باندې، که تاسو د اسلام او د الله د تابعدارۍ نه رجوع کوئ واپس کیږئ، نو دا اوس هم د مسلمانانو په لاس کې باقی ده، بیا به در سره قتال او جهاد کوي تر دې چې د الله غ حکم له تاسو واپس کوي. او کنه یو خار او یو وطن دا په صلح باندې فتح شوی، پاغي کې جنگ جهاد نی شوی، نو بیا پاغي کې وېدا مسنون نه دي، پاغي کې به بیا تورا یا قوس یا عصا په لاس کې نه نیسی. خو راجح خبر ادا ده که یو وطن په صلح باندې مسلمانانو حاصل کړی یا په جهاد او زور باندې، نو په دواړو کې دا سنت طریقه ده. مدینه منوره په جهاد او زور باندې نبی صلی الله علیه وسلم نو حاصل کړی، او په هغه کې چې به خطبه وی فقام متوکئا علی عصا او قوس، په امسا یا قوس باندې به تکیه والی، نو په هر حال دا سنت نه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد، رسول الله صلى الله عليه وسلم چبك لخطبه تشهد بمعنى خطب سرا، قال الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. په دې الفاظ باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه وی، معنا یې دا ده چې حمدونه دی الله لرا، مونږ امداد غواړو د الله نه، بخنه غواړو، فنای غواړو په الله سره د خپل نفسونو د شرونو نه. چاله چې الله هدایت وکي نو داغه څوک گمراه کوونکی نشته، او الله چې څوک گمراه کی نو داغه د پاره څوک هدایت کوونکی نشته. زه گواهی کوم چې دا الله نه بغیر بل اله معبود نشته، د عبادت لایق نشته، او دا گواهی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی، را لېږلې د په حق سره بشیرن و نذیرا، زیر ورکوونکې منونکو ته او یره ورکوونکې نافرمانو له، بین د ساعه د قیامت نه مخکې. چا چې د الله او د رسول تابعداري وکه فقد رشد، نو ده هدایت موندو په هدایت شو. ومن يعصه ما چاچ ده الله و ده رسولنا فرمانیو کا فإنه لا يضر إلا نفسه، نو یقینا ده ضرر نشی ورکوله مگر خپل ځان، لولا يضر الله شيئا، الله لس ضرر نشی رسوله. اسناد ده ده حدیث ضعیف ده، پا ده کی ده عبد ربه او ده استاز ابو عیاز، ده عبد ربه ابن ابي يزيد او د استاز ابو عیاض المدنی، دا دواړه مجهول راغلی دي. نو سند ضعیف نه، لیکن خطبۃ الحاجه په صحیح اسناد باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده، لکه رستو به مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په سند باندې 2118 نمبر حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د پاغه کې د خطبۃ الحاجه ذکر ده. خدا لفظ پکې نشته چې ارسله بالحق بشيرا ونذيرا الى اخر الحديث، دا مخکې چې کوم الفاظ دي الحمد لله نحمده ونستعينه، نو دا ثابت دي. خو په بل سند باندې، په دې سند باندې ځکه نه چې په دې کې دوه مجهول راویان راغلي، عبد ربه او د استاد ابو عياض، نو د دې حديث ظاهرا د ترجمه الباب سره مناسبت هم نشته، ځکه صرف د خطبه ذکر پکې راغلي، او دا پکې نشته چې الخطبه على قوس چې خطیب به تکیا په قوس یا عصا باندې وای کنه. خو ذکر د خطبه د پکې مصنف رحمت الله علیه زکه په دې باب کې راوړی. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب. يونس دخبل أستاذ محمد بن شهاب الزهري نتبوس كده عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده خطبه بارك جكم ده جمعه پر ازبان ده بيوي تشهد نمرات خطبه. فذكر نحوه نو دې مخکې حدیث په شان حدیث ورل ذکر کړي. وقال او دای ورل ویلي چې پاغه او دې حدیث کې دا اختلاف نه. ومن يعصهما فقد غوا چا چې د الله او د رسول نافرمانیو کنو بشکا دې گمراه شو سرکشي کړي دا. ونسال الله ربنا ان يجعلنا ممن يطيعه دا الفاظ په کسی واکړی چې مونږ سوال کوو د الله رب العالمین نه دا چې وګرځي مونږ دا غچانه یطیعه چې د الله تابعداری کوي او یطیع رسوله او د الله د رسول تابعداری کوي او یتبع رضوانه او یجتنب سخطه او روانیږي د الله د رضاونګۍ پسې او ځان ساتي د الله د غضب او د غصې نه. فانما نحن به وله یقینا مونږ په الله باندې یو. معنا دا ده د الله په توفیق باندې دا نیک اعمال کوو دا تابعداری کوو. وله او مونږ د الله د پاره یو الله له واپس کیږو. رجال د دې د اسناد ثقات دي خدا حدیث مرسل او منقطع دي ځکه ابن شهاب دا د صغار التابعین نه دي او دا روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کی. نو دا حدیث مرسل د امام ابو داود رحمت الله علیه په المراسیل کې دا حدیث ذکر کړی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم ان خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم یو خطیب خطبه ویلی وا د نبی صلی الله علیه وسلم سلام. فقال نو پخبل خطبه کی ویلی من یطع الله ورسوله چا چې تابعداری وکړه الله او د رسول. او بیا ویلی و من يعصهما چا چې د دینا فرمانی وکړه د دواړو. فقال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی قم پاسا او اذهب یا زلارشا بئس الخطيب انت ډیر بد خطیب ته. اسناد د دې حدیث صحیح دی دا امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی. امام نسائی په سنن کبرا کې امام احمد په مسند کې. د دې حدیث او د مخکې حدیث په منځ کې ظاهرا اشکال او تعارض راځي چې مخکې حدیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت دی چې غی ویلی و من يعصهما فانه لا يضر الا نفسه. دا رنګ بیا په دې مرسل روایت د محمد ابن شهاب الزهري کې ذکر شول ومن يعصهما فقد غوا. نو دغه روایت نه دا ثابتېدل جواز التشريك بين ضمير الله تعالى ورسوله چې الله او رسول صلى الله عليه وسلم په یو ضمير کې راجم کول دا جایز دي. او په دې روایت کې دا دي چې خطیب الله او رسول په یو ضمیر کې راجم کړي و مې يعصهما ویلو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوې چې ته ډېر بدتر خطیبې. اهل علم ذکر کړي چې اصل خبره خدا ده چې په یو ضمیر کې الله رب العالمین او رسول الله صلی الله علیه وسلم راجم کول دا ثابت دي جایز دي. په صحیح حدیث کې راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان يكون الله تعالى ورسوله احب اليه مما سواهما. دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر پر رز باندې منادی له حکم کړو چې आवाज وکي چې الله او رسول ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه تاسو منی کوي دا غوخو د حمر اهليه ونا کورنی خورونو د غوخونه. دارنګ دې روایت کې ذکر شول ومن يعصهما امام نووي رحمت الله علیه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خطیب باندې انکار کړو، نو سبب د انکار دا دی چې ان الخطبه شأنها البسط والايضاح واجتناب الاشارات والرموز. د خطبه حالت دا دی چې په دې کې دی بسط او وضاحت کړی شي، وضاحت سره دی پکې الفاظ ویل شي، د اشارات او د رموز نه د اجتناب کړی شي. د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به یو خبره کوله، خاص کر په خطبه کې، نو درې پیری به کوله لتفهم عنه، د دې لپاره چې خلق پاغي باندې پوه شي او دا خبره واضح شي. یا په دې خطیب باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار د دې وجنه وکوه چې د په یو ضمیر کې الله او رسول صلی الله علیه وسلم راجم کل، نو د دین د اعتقاد مفهوم کېدو چې د الله او د رسول په منځ کې تسویه او برابر والی وکړو. نو کده چا دا عقیده او نظریه وي چې الله او رسول داغه تسویه مقصود وي، نو داغه د پاره بیا دا مناسب نه دي، او کنه دای مقصود نه وي نو بیا جایز دي، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح احادیثو کې دغه تشریک بین ضمیر الله و رسوله ثابت ته. او بعض اهل علم وی دا ممانعت په هغه صورت کې دی چې کله د جزا نه وی ذکر کړي، نو په دې ځکه چې د حدیث کې د خطیب جزا نه و ذکر کړي، صرف شرط ذکر کو من یطع الله و رسوله، نو بیا ورپسې دا نه دی ویلي فقد رشد، او بیا ویلي و من یعصهما پاغي باندې عطف کړه دی، نو د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوې چې بئس الخطیب انت، که شاده سی و چې من یطع الله و رسوله فقد رشد، د شرط نه پسې جزا ذکر کا، او بیا جمله د سر نه ذکر کوي و من يعصيهما فقد غوا، نو بیا وی جایز او روا دي. بهرحال افضل او بهتر خبر خطیب د پاره دا ده چې په یو ضمیر کې دا دواړه نه راجم کوي، بلکې هر یو د پاره مستقل ضمیر ذکر کی، نو دا افضل او بهتر ده چې د هر یو د پاره مستقل ضمیر وي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت الحارث بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده حارث بن النعمان رضي الله عنه لور جددي كنية وأم هشام دا وی ما حفظت قاف، ما نه دی یاد کړی سوره قاف مگر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک نه. کان یخطب بها کل جمعه، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا خطبه کوي هر جمعه. قالت دا وی وکانت النور رسول الله صلی الله علیه وسلم وتنورنا واحدا، او تنور د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کم کې با غیر روټی په خول یو زمونږ تنور دا یو. امام نووی رحمت الله علیه وی په دې حدیث کې دا لفظ چې دی ذکر کوم چې وکانه تنور رسول الله صلی الله علیه وسلم وتنورنا واحد، دا اشاره کوي چې ما دا سوره قاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کړه ده، دا غي د خلی مبارک نه می حفظ کړه ده، ځکه چې مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره نږدې او دومره نږدې چې زمونږ او دا غي تنور یو، نو غي چې به کم کلمات الفاظ وی ما به اوریدل هغه می زده کول. قال أبو داود قال روح بن عبادة عن شعبة قال بنت حارثة بن النعمان. إمام أبو داود ويش روح بن عبادة دخبل أستاذ شعبنا چه دا حديث بكم سند نقل كين وأغبكي بنت حارثة بن النعمان وي محمد بن جعفر چه دخبل أستاذ ندا حديث نقل كين وأغ سند كي أغد دينم ذكر كي بنت الحارث بن النعمان دتان بغير حارث ذكر كي، او روح ابن عباده چې د خپل استاد شعبن نقل کوي نو اغا د حارث په ځای باندې حارثه ذکر کوي په اخر کې تا ده. نو د دې صحابي نوم مختلف راوړي، نو دغه اختلاف له امام ابو داود په دې قول اشاره وکا چې بعض حارثه ذکر کوي او بعض حارث ذکر کوي. وقال ابن اسحاق ام هشام بنت حارثه بن النعمان، او محمد ابن اسحاق چې چیغه دا حدیث ذکر کین وغه په سند کې دا وی ام هشام بنت حارثه بن النعمان چې د دې کونیه ام هشام و او اغم حارث نه ذکر کای بلکې حارثه په تاسو ذکر کای نو راجه او اولاد دي چې د دې صحابی د پلار نوم حارث نه بلکې حارثه نوم یو نو دا بنت حارثه بن النعمان و دا حدیث صحیح دی د دې په اسناد کې عبد الله ابن محمد ابن معن امام زهبی رحمت الله علیه په دیوان الضعفاء کې د مجهول ویلی خو امام مسلم د دا حدیث په متابعاتو کې ذکر کړی د باب په ابتدا کې چې امام مسلم رحمت الله علیکم احادیث ذکر کوي نو هغه په منزلي د اصول باندې وي د اصول نرستو چې کوم روایت ذکر کوي نو هغه په متابعاتو او شواهدو کې وي نو په متابعاتو او شواهدو کې د امام مسلم رحمت الله علیه هغه شرط نه وي کوم شرط چې په اصول کې وي نو دا روایت امام مسلم په خپل صحیح کې په متابعاتو کې ذکر کړي په اصول کې نه ذکر کړي امام نسائی رحمت الله علیه په منقطع سند باندې دا حدیث ذکر کړي د محمد ابن عبد الرحمن ابن اسعد ابن زراره په سند باندې چې اغه د حارثه ابن النعمان رضی الله عنه د لور نه نقل کړي چې هغه وی ما حفظت قاف الا من فی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې حدیث کې دا دی چې په خطبه کې د قران کریم تلاوت کول دا مستحب دي او خاص کر بیا سوره قاف یا د دې صحیح سلسل خود دې په محل القراءه کې بیا د اهل علم مختلف اقوال دي چې په اوله خطبه کې به د قران کریم دا تلاوت کوي یا که په دویمه خطبه کې نو د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دا دی چې اوی په یو خطبه کې به کوي خو معینه بنی که په اوله کې کوي که په دویمه کې کوي او دویم قول په مسله کې دا دی چې په اوله خطبه کې به د قران کریم تلاوت او داغه قرأت کوي دا مستحب ني دا هم د بعضی شوافع قول نه د امام شعبي په مرسل روایت کې راغلی دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه ثم قال السلام عليكم ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويقرأ سورة ثم يقوم ثم يجلس فيخطب ثم ينزل وكان أبو بكر وعمر يفعلانه رسول الله صلى الله عليه وسلم چې بجمعې پرز باندې منبر لوخت او خلق له متوجي شو نو سلام به واچولو به د الله حمد او ثناوي بیا به یو سوره لوستو بیا به ولاړو خطبه به مکمل کړي بنا سو دویمه خطبه به وي دارنګ ابو بکر او عمر رضی الله عنهما به همداسې کول نو د دینه دا معلومیږي چې په اوله خطبه کې قران کریم لوستل دي دا د بعضی شوافع قول نه دریم قول دا دی چې په دې دواړو کې مشروع دي دا هم د بعضی شوافع قول نه چې کوم د امام شافعي رحمت الله علیه شاګردان په عراق کې نو غي په دې قول باندې اخص کړي او کوم چې په مصر کې نو غي دا مخ کې قول کړي چې په اوله خطبه کې وي سلورم قول په دې مسله کې دا دی چې دا به په دویمه خطبه کې قران کریم لولي پاوله کې بني ځکه وی حدیث د نسائی کې راغلی جابر بن سمره رضی الله عنه وی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرا آیات ويذكر الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړه خطبه وی بیا بکی ناستو بیا به دویمه خطبه له درېدو د قران کریم سه آیاتونه به ولستل د الله ذکر به وکړو امام عراقی رحمت الله علیه وی اسناد د دې حدیث صحیح دی نو بعضی اهل علم وی چې دا په دویمه خطبه کې لوستل وی د علماء احناف د عبارات نم دا معلومیږي چې قرات د قران کریم دا په اوله خطبه کې لوستل سنت دی چا که په دویمه کې ولستل نو هم جایز او روا دی دا غ اختلاف تنوع دی چې په اوله او افضلیت کې دی او اختلاف د تضاد نه دی چې ګنې یو جایز او بل ناروا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سماك عن جابر بن سمرة قالت كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا ومزد رسول الله صلى الله عليه وسلم درميانا د مز نه مراد عام مز دی، صرف د جمعې مز پورې خاص نه دی، چې مز به رسول الله صلی الله علیه وسلم درمیانه کولو، نه به دومره اوږدو چې په هغې باندې د مقتدیان او رستو خلک په هغې په مشقت کې واقع شي او تنګ دي شي، نه به دومره مختصرو چې د هغې په ارکانو کې کوم اذکار راغلي دي چې هغه د انسان برابر نه کی. و خطبته قصدا، او خطبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم درمیانه وا، نه به په سوک ستړي کول، نه به دومره مختصر وا چې په مقصد باندې سوک پوی نشي. یقرو آیات من القرآن، د قرآن کریم سه آیاتونه به لستل. و یذکر الناس، او خلق له به تذکیر ورکول او وعظ به ورلکول. متن د حدیث صحیح ده، صحیح لغیره، دا اسناد حسن د سماك ابن حرب د وجنه د صدوق حسن الحديث د باقي رجال ثقات ني. دا حديث امام مسلم رحمت الله عليه په صحيح کې، دارنګ امام ترمذي په جامع کې، ابن ماجه په سنن کې ذکر کړي. دارنګ امام مسلم رحمت الله عليه د جابر ابن سمر رضی الله عنه په دې لفظ سره دا حديث ذکر کړي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم، وكان يؤخر العتم بعد صلاتكم شيئا، وكان يخف في الصلاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بويدا منزون استاسو د منزون بشانتي کول. تابعين وشاگردان لا جابر ابن سمر رضي الله عنه وي او اذا ماسختن مزبه لغرستو کول او تاسو وختي کوي اغبرستو کول. وكان يخف في الصلاه، او مزبه رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفيفا کول، مختصر به کول اوګدول بينا. په باب تخفیف الصلاة کې د انس رضی الله عنه حدیث هم راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم کان یوجز الصلاة ویکملها. صحیح حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم به مز مختصر کول خو کامل او مکمل بو. او د خطبې د اختصار او د تقصیر بارکم د عمار ابن یاسر رضی الله عنه حدیث په صحیح مسلم کې راغلی. عمار ابن ياسر رضي الله عنه جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوري دلي فرمائله، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وقصر الخطبة. يكينا وقدوال دموز دسري أو دخطبي لندوال اختصار داد دداغ بوي أو دفقه علامة دا. نموز كتاسو إطالة وقدوال كوي أو خطبة مختصر وايي. مصنف رحمة الله علیه بم دا حدیث مختصر رستو ذکر کی. دارنگ دا عبدالله ابن ابی وفا رضی اللہ عنہ حدیث پا سنن کبرا دا نسائی کرا غلے چه کان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یکثر الذکر ویقل اللغو ویطیل الصلاة ویقصر الخطبہ. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بدا اللہ ذکر دیر کولو، لغو او عام خبری دا برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نکولی. ويطيل الصلاه ويقصر الخطبه، مز به وګد کول او خطبه به مختصر وي. او نن سبا کار د دې برعکس دی، خطیبان خطبه وګدوي او مز مختصری. حافظ مناوی رحمت الله علیه په فیض القدیر کې وایي، د کوم احادیثو کې چې دا ذکر راغلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مز به وګدو، نو دا د خطبه په نسبت باندې یادې چې خطبه لکه د دې مز نسبتو کې، نو د خطبه په اندازه باندې به دا مز مختصر و. په نفس الامر کې به دا موز اوګد نو چې مقتدیان ولدي ګران شي دومره اوګد موز چې په هغه باندې د مشقت او تکلیف شي. نو د دې احادیث او د هغه احادیث په منځ کې تعارض او معارضه نشته، چې کوم احادیث کې حکم راغلی دی چې کله یو انسان ځان لموس کوي څومره چې خوښ شي اوګدی دی، خو چې کله امامتی کوي نو درست خلکو خیال لساتی، په دې کې بیمار، په دې کې حاجتمن، په دې کې بوډاګان شته، نو دا غي مراعات او رعایت پکار دی. او دی حدیثو کې چې دی چې کان یطیل الصلاه ويخسر الخطبه، نو د دې اطالین مراد په نسبت د خطبه سره دی، چې د خطبه په نسبت باندې به دا موز اوګدو، ورنه په نفس الامر کې به موز مختصر او په مقتدیانو باندې به دا غي مشقت او اوګدواله نو. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أختها قالت ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرة دخبل خورنا روايتنا قلقي چې ما نه د ذکر سورې قاف مگر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی مبارکینا کان یقرؤها فی کل جمعه چې لستو به دا په هر جمعه کې مخکې روایت کې داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې د جمعې خطبه وی خطبه کې به لستو او په دې روایت کې دا دی چې فی کل جمعه په هر جمعه کې به لستو دا تفصیل ورسره نه راغلی چې آیا په مسکی به لستو کنه په خطبه کې. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی په صحیح کې، امام نسائی په سنن کبرا کې په دې الفاظ سره ذکر کړی چې ما اخذت قاف والقران المجید الا من وراء رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی بها فی الصبح، دا وی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا سورې قاف زده کړي چې د سار په مسکی به دا لوستو. خو محدثین او شارحین ذکر کړي چې د صلات الصبح دا ذکر په حدیث کې شاذ دی. عبدالرحمن ابن ابي الرجال په دې باندې متفرد شوی او د دبل بالمقابل دو ثقه راویان دي، سليمان ابن بلال او يحيى ابن ايوب الغافقي، غيدي روایت کې د يصلي بها في صبح قید نه ذکر کوي، ذکر د جمعه په کراغلي چې جمعه پر ځبان د بيدالوستو په خطبه کې یا د جمعه په مسکی. کوم روایتو کې چې ذکر د صبح راغلي نو غو روایت شاذ ده. قال حدثنا ابن السرحي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن ايوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن اخت لعمرة عن اخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت اكبر منها بمعناه. دغه مخکی روایت مصنف رحمت الله عليه په بل سند باندې ذکر کوي چې سعيد بن قيس الانصاري دا روایت د عمرین ذکر کوي، دغه عمره د خپل خور نه كانت اکبر منها چې دا خور د دینه مشروه. او په مخکې روایت کې د دې ذکر وشو چې د دې کونیه و ام هشام، ام هشام بنت الحارث ابن النعمان یا بنت الحارثه ابن النعمان چې دا د حارثه ابن النعمان لور و، او دا د عمره بنت عبد الرحمن د رضاعت نه خور و یا د مور د طرف نه ناسکه خور و. دا اسناد هم سید د مخکې په شان امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی. دغه مخکې روایت چې کوم د محمود ابن خالد په سند باندې ذکر شو، بعض نسخو کې د دین وروستو د امام ابو داود رحمت الله علیه دا قول راغلی چې قال ابو داود كذا رواه يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان. إمام أبو داود ويش دا حديث يحيى بن أيوب دارن عبد الرحمن ابن أبي الرجال دا يحيى بن سعيدنا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصارنا أغد عمرة بنت عبد الرحمننا اغد ام هشام بنت حارثه ابن النعمان نقل کړي. او مخکې مونږ ذکر کړل چې کوم د ابو الرجال روایت دی، عبد الرحمن ابن ابي الرجال، امام نسائی په سنن کې ذکر کړل دی، سنن کبرا کې، خو پاغه کې دا زیادت راغلی چې کان یصلی بها فی الصبح دا سورې قاف به د سار په مسکی لستو، نو د صلات الصبح دا ذکر پکې شاذ دی. باقی روایت صحیح دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی مبارکی ندی دا سوره قاف زده کړو چې د جمعې په خطبه کې یا د جمعې په مسکی به لستو. باب رفع الیدین علی المنبر، باب د په بیان د لاس پورته کولو کې په منبر باندې. د رفع الیدین نه مراد په دې ځای کې هغه رفع ده چې کله خطیب خطبه وي او د خطبې په دوران کې لاس د څه اشاراتو د پاره پورته کوي، لکه عام عادت د وعاز او د خطبه او داده چې خبرې اترې کوي نو غي سره په لاس باندې اشاره م کوي. اگر رفع الیدین تنه ندی مراد کم چې په موس کې د تکبیر تحریم سره وی یا قبل الرکوع یا بعده. نو دا لاس پورته کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو ثابت، اغي به صرف په دی سبابه گوته باندې، مسواک گوته باندې اشاره کولا، باقی لاس به نه پورته کول. نو په خطبه کې لاس پورته کول یو لاس یا دواړه دا خلاف سنت دي. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن حسين بن عبد الرحمن قال راى عمارة بن رؤيبة بشر بن مروان عمارة بن رؤيبة جددكن يو ابو زهير رضي الله عنه دا صحابي دي د بشر بن مروان کتلو دا بشر بن مروان دا عبد الملك بن مروان رورو د کوفه امیر او گورنر نو دا بشر بن مروان کتلو وهو يدعو في يوم جمعه او د اشاره کوله په دواړو لاسو باندې د جمعه پرز باندې په خطبه کې د يدعو معنا دا يشير بيديه او بيد واحده د اشاره کوله په لاسو باندې یا په یو لاس باندې د جمعه په خطبه کې. فقال عمارة بن عمار بن رويبة رضي الله عنه ورلوي قبح الله هاتين اليدين الله استاد ادوار لا سن بدرن کی دا دعاء بالتقبيح ورلديده فاروکا چې دا اشاره په لاسونو باندې خلاف سنت دا او کم شی چې مخالف د سنت وی فهو مردود مقبوح نو هغه مردود او مقبوح وی قباحت علي. قال زائدة قال حسين زائدة راوي دي حديث ده زائدة ابن قدامة دوي چ حسين ابن عبد الرحمن السلمي دوي لدي حدثني عمارة مال عمارة ابن رويبة حديث بيان كرو لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكينا ما كتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر حال دا دي جاب منبر بانيو ما يزيد على هذه نبيزيات الفديبان يعني السبابة التي تلي الإبهام يعني دا مسواك غطا كما چه دا غطي غطي سرنيز دي دا فديبان دي بي إشارة كول لاس بين پورت كول. اسناد دي حديث سيد امام مسلمم دا حديث سيد كي ذكر كده دارنگ امام ترميزي او نسائي پسنن كبراكي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم چه باپا منبر باني كلا خطبوي نو صرف په دې سبابه غوته باندې به اشاره کوله. اشاره بل یدین یا اشاره بيد واحده دا مکروه او خلاف سنت دا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن اسحاق عن عبد الرحمن بن معاويه عن ابن ابي ذباب عن سهل بن سعد انه قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط ما نو کتل رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا فمانا د مبرزا رافعا چې پورته کون کې به لاسونو لقطو چرم على منبره ولا على غيره نه په خپل منبر باندې او نه په بل ځای باندې چې خطبه به وین لاسونه به نه پورته کول د لاسو پورته کول په حالت کې منو کتل ولكن رايته يقول هكذا لكن ما كتلو يقول هكذا اي يفعل هكذا چې داسې به کول واشار بالسبابه او اشاره وکړه مسواک غته باندې وعقد الوسطى بالابهام او دا درمیانه اوګده ګوت چې کومه دا دای د ابهامي سره راغونډه کا د دینه حلقه غونتی جوړه کا او اشاره په دې مسواک غوتو کې چې داسې اشاره به په خطبه کې کوله. اسناد د دې حدیث ضعیف نه عبد الرحمن ابن معاويه ابن الحويرث المدني په دې اسناد کې ضعیف راغله. ابن ابي شيبم دا حديث په دې سند باندې په مصنف کې ذکر کړی دارنګ امام احمد په مسند کې ابن خزیمه او ابن حبان په خپل صحیح کې. باب اقصار الخطب باب د په بیان د دې کې چې خطبه به مختصر وي په دې کې به اوګدواله ني اختصار د دې مطلوب نه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن ابي راشد عن عمار بن ياسر قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما وي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باقصار الخطب حكم کړو موږ له رسول الله صلى الله عليه وسلم په اختصار د خطبه باندې چې په دې کې به موږ اختصار کو او غدواله به پکې نه کو او غدو به نه. متن د دې حدیث صحیح دی او دا اسناد د مصنف رحمت الله عليه ضعیف دی د ابو راشد د جهالت نه وجنا. ابو راشد پکې مجهول راغله. خو په صحیح سند باندې دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی، پاغي کې دا سې دي، ابو وائل وی چې خطبنا عمار فاوجز وابلغ. عمار ابن ياسر رضی الله عنه موږ له خطبه ویلې و، نو ډېر د بلاغت نه ډکه خطبه و او مختصر خطبه و، پاغي کې ایجاز او اختصار کړی و. فلما نزل قلنا يا ابا اليقظان لقد ابلغت واوجزت فلو كنت تنفست. وی هر کله چې خطبه نه فارغ شو د منبر نه راکو شو، موږ ورلوي اي ابو اليقظان دای کونی و د عمار رضی الله عنه، تاسو خډیر مختصر خطبه وی، کلهګ مو پدی کی اوګدواله کړو نو بهتره به وي. فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نو عمار رضی الله عنه ورلوي چې ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه اوریدلی چې فرمایله، ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنه من فقهه. یقینا دا اوګدواله د مزد سړی او د خطبه اختصار دا د فقه او د پوی علامه ده. فاطيل الصلاه واقصر الخطبه. نو تاسو موز اوګد کوي او خطبه مختصر وایي. وان من البيان سحرا. بعضی د بیان نداسي وي چې د جادو غنتی اثر کوي. نو دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په دې ترتیب باندې ذکر کړي، او اسناد د مصنف رحمت الله علیه د ابو راشد د جهالت د وجه نه ضعیف نه. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال أخبرني شيبان أبو معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة السؤائي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بن أقدول موعظة تقرير يوم الجمعة دي جمع فرز بان دي جمع فرز بيش خطبة وعس كول مختصر بو. انما هن كلمات يسيرات. يقينا دا بمختصر یو سو خبري وي. او نن سبا خطيبان د دې برعکس په ګینټو باندې لګیا وي، او دا غي بالمقابل به مز مختصر وي. اعلان کې د رسول الله صلى الله عليه وسلم سنت طریقه دا ده چې مز د خطبه نه وګدوي، ځکه بهترین کلام هغه دی چې هغه لګوي خو پاغي کې مقصود راجم وي، جامع خبري وي. اسناد د دې حدیث صحیح حسن نه، د سماك ابن حرب د وجنه مخ کې ذکر شول چې د سودو حسن الحديث نه، باقی متن د حدیث صحیح غیره نه. امام طبراني په معجم کبیر کې، امام حاکم په مستدرک کې، به حقی په سنن کې ذکر کړي. باب الدنو من الامام عند الموعظه. باب د په بیان د دې کې چې امام سره نږدې کې ناستل عند الموعظه د خطبه او د وعظ په دوران کې. دا مسنون طریقه ده چې مقتدی د امام سره نږدې ناستي چې کله هغه وعظ کوي هغه خطبه وایي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال وجدت في كتاب ابي بخط يده. ما د خپل پلار په کتاب کې کتلی او دا غ په لاس باندې به خط یده چې غ په خپل لاس باندې لیکلی. مخ کې ذکر شول چې دی لوجاده وایي. ولم اسمع منه. او دا حدیث ما دا غنا اوریدل نه نه. د وجادي باره کې تفصيل هم ذکر شو چې دا د تحمل په هغه اتو طرقو کې یو طریق دی، او د دې په روایت او بیا په دې باندې د عمل کې د اهل علم اختلاف نه. تاسو په مصطلح کې ویل یو مخکې دا مسله مونږ ذکر کړی و. قال قتاده عن يحيى بن مالك عن سمره بن جندب ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی احضروا الذكر ودنوا من الامام. حاضری گئی تاسو ذکر. لا ذکر نه مراد خطبه ده. خطبه چون کی په ذکر باندې مشتمل ای په ذکر الله باندې، نو ذکر ته تعبیر په ذکر وکم. ودنو من الامام او د امام سره نږدې کې نه. فان الرجل لا يزال يتباعد. یقینا سړی همیشه چې رستو کیږي. حتا يؤخر في الجنه. تر دې چې په جنت کې مده رستو شي. و ان دخلها اگر کو وردن نشي. یعنی جنت لکه وردن نمشي، نو د جنت کې دا اعلی مراتب نه رستو پاتې شي، په لاندې طبقه او مرتبه کې وي. یا جنت له د خلکو نه رستو وردن نشي، اغې ته نه مخکې لاړ شي او په دخول کې دا اغې نه رستو وي. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام احمد په مسند کې ذکر کړی، دارنګ حاکم او بهقی دا حدیث ذکر کړی. دارنګ امام احمد رحمت الله علیه په مسند احمد کې، طبرانی په معجم کبیر او صغیر کې، او امام بهقی په سنن کې، د حکم ابن عبدالملک په اسناد سرم دا حدیث ذکر کړی. چې هغه د خپل استاد قتاده نه هغه د حسن بصري نه هغه د سمره ابن جندب رضی الله عنه نه دا حدیث مرفوعا نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی احضر الجمعه ودنو من الامام جمعه له حاضریږي د امام سره نږدې کیني فان الرجل لا يتخلف عن الجمعه حتى انه لا يتخلف عن الجنه وانه لمن اهلها ځکه سړی خامخا د جمعه رستو کیږي تر دې چې د جنت نم رستو شي اگر کده د جنت د اهل نوي خدغه روایت ضعیف نه پاغي کی حکم ابن عبد الملک ضعیف راغله او بل د حکم د هشام دستوائی مخالفت کړ چې د ثقه ده د حدیث په اسناد او په متن کې د حدیث کې دا راغلي دي چې لا یزال یتباعد حتى یؤخر فی الجنه وان دخلها ک جنت لوردن نمشي نورستو بی او د حکم ابن عبد الملک په روایت کې دا دي چې د بد اهل الجنه نوي خو جمیل د رستو راضی نو درستو والی د وجنه بده جنت لنوردن کیږي دا غینه به محروم شي نو کوم روایت کې چې دا راغلي چې انه لا یتخلف عن الجنه وانه لمن اهلها د جنت نه بده پاتې شي اگر کده د اهل الجنت نوي صرف د دې وجنه چې جمیل رستو راغله نو دغه روایت نه ثابت روایت دا دی چې یؤخر فی الجنه وان دخلها باب الامام يقطع الخطبه للامر يحدث باب د په بیان د دې کې چې امام په خپل خطبه کې انقطاع راولي د سپیخې د وجنه سکار ور لپیخ شونه د خطبه ودري هغه کار پوره کی او بیا چې کوم ځای خطبه ودرولي دا غزینې شروع کی نو د ضرورت په بنا باندې دام کول شي قال حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب حدثهم قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة بن حسيب الأسلمي رضي الله عنه ويت رسول الله صلى الله عليه وسلم مغل خطبوي فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما نراروان حسن وحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران چدي سر قميصنا چوليو پدې کمیسونو کې سری نخې وی سره تارونه وپکې یا مخ کې د دې تفصیل ذکر شوی چې سری جامع اغوستل څنګه دي او د دې متعلق ممانعت کې کوم احادیث راغلي داغه حیثیت وضاحت او تفصیل مخ کې کتاب الطهاره کې ذکر شوی یا عثرانی چې دا دواړه غرزیدل یا ماشومانو سم غرزیدې نشول نو قدم به غستو را غرزیدل با یا غرزیدل به د طول القمیص د وجنا اوګدی اوګدی جامع چولی وینو قمیص کې به اون ختل رو به غرزیدل و یقوم ان بیا به درېدل فنزل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم د منبر نه را کوشه او خطبه و درو لیوا فاخذهما ان را پورته کړی دا دواړه فصعد بهما المنبر نو دواړه ځان سره منبر لخی جولی ثم قال بیا فرمایلی صدق الله الله رب العالمین رښتیا ویلی دی انما اموالکم واولادکم فتنه یقینا مالونه ستاسو او اولاد ستاسو دا امتحان دی محنت دی رأیت هذین فلم اصبر ما دا دواړه وکتل نوسی نو صبر میونکو د منبر نه راکوشوم دا دواړه میرا پورته کل ثم اخذ في الخطبه بیا شروع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه چې کوم ځای ودرولی و د اغه ځینې خطبه بیا شروع کا اسناد د دې حدیث حسن د حسین ابن واقد و جنزه کدا صدوق لا باس به دی باقی رجال ثقات نی دا حدیث امام ابن ماجه رحمت الله علیه ذکر کړي امام ترمذی بیا امام ترمذی وی حدیث حسن غریب انما نعرفه من حدیث الحسین ابن واقد نو چې څه ضرورت خطیب لپیخ شي هغه خطبه ودرول شي بیا به خطبه دا غزین شروع کی کوم ځای چې ودرول و مذهب د احناف مخ کې ذکر شو په دې مسله کې دا دی بدایع الصناعی کی کاسانی رحمت اللہ علیہ وی ویکره للخطیب ان یتکلم فی حالة الخطبة ولو فعل لا تفسد الخطبه لانها ليست بصلاه فلا يفسدها كلام الناس لكنه يكره لانها شرعت منظومه كالاذان والكلام يقطع النظم ويخطيب لا خطبه په دوران کې خبري کول دا مکروه ني خو کچرته خبري وکي نو خطبه کې فساد ناراضي زکه دا خطبه د موس په شانته نه د چګني خبرو د وجنه دی پکې فساد راشي خدا خبر مشروع ده زکه دا خبر مکروه ده زکه مشروع طریقه ده چې دا خطبه به منظوم وي لکه څنګه چې اذان په یو نظم او نسق باندې وي، نو د خبرو د وجې نه په هغې کې د هغې په نظم و نسق کې اختلاف او قطع راځي. او که چرته وي کلام امر بالمعروف وي نو بیا مکروه نه دی. د عمر رضی الله عنه نه نقل دی چې او خطبه وي د جمعې په ورځ باندې، عثمان رضی الله عنه جمعات لرادن نشو فقال له ای ساعه هذه، نو عمر رضی الله عنه ورلو چې دا کم ساعت ته جمعات لراغي، نا وخت دی کو؟ نو عثمان رضی الله عنه ورلو ما زدت حين سمعت النداء يا امير المؤمنين على ان توضأت. عمر عثمان رضی الله عنه ورلو چې امیر المؤمنین ما خو چې بانګ واورید بس نور سم سی واکړی نه دی، صرف او دس میو کو سم دستی راغم. نو امیر المؤمنین ورلو والوضوء ايضا، صرف باودس دی اکتفا وکا. وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالاغتسال، تعالی خو پته چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د غسل حکم کړی چې جمعې لبا غسل کوي. نو امر بالمعروف عمر رضی الله عنه کړه، عثمان رضی الله عنه له دغه تذکیر ورکو چې یو خنا وخت راغ یو بل بیا په او دس باندې دی صرف اکتفا وکا. وعلى كل حال په حدیث کې دا مسأله چې ضرورت په بنا باندې خطبه خطیب او درول شي چې ضرورت پوره کی بیا به خطبه مکمل کی. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.